دوباره تنها توی با لبای تشنه که با تلخی تر میشه تو شبای زشتت، با سیگاری که دود میشه گوشه یه لب، یه پرونده لای پوشه یه غم. رفیق ندیدی ظاهر خسته داشت تو که رو باسمون بسته بالشو، روزگار چی به روزش آورده، به هرکی خوبی کرده چوبشو خورده، یه روح سرد توی جسم مرده که از هر نامردی دشته خورده، یه بیمار که چشما به روش بسته شد، خنده هامو نبینه که پشت صحنه کن، سلامتی ستاره ای که دیده نشد، اون ستاره مال منه نیست خیره نشد، سلامتی اون که رفم و امانتیش تو دلمه، اونم مرامه به سلامتیش. یاد من و خنده تو شهر، حالا تنهایی و مزای تر روی تخت، ولی تنهایی و تک بر دنیا، خیلی وقت خوش نیست حالم، به من نگو که خوش بیم باشم، وقتی مرد خنده ها تو چشام عشق حلقه زد، گد نشستیم منتظر دست بعد. ما تلخی میخوریم تا شیرین ببینیم ظاهر دنیایی رو که بیریخ کشیدین تو ذهن من و همه ی امثال من، که می مثل قرص اعصاب، پس خوشیامو نبین چون نداره حقیقت، اینا واسه چند لحظه از فرار غریبه است، ما کنار نمیریم تا تهشو نبینیم، پس پر کن تا باز فاز اشکو نگیریم، باز رفقا دور من تو سینه ها پر غم، سلامتی پشت هم میزنیم تا صبح بعد، چشما قرمز و رنگ و پریده، ساقی می بریز که تو دلم دردا شدیده، آره زخما عمیقه رو تنم، تنها رفیق منم، یه ورق یه قلم و همدم همیشگی بطری عرق. حوصله ندارم خیلی خستم، منو نگاه کنم اون هستم، ولی عوض شدم خنده نیست تو لبام دیگه، ساکتم از شبا میره، خیلی وقت خوش نیست حالم، به من نگو که خوش بیم باشم، وقتی مرد خنده هم تو چشام عشق حلقه زد، گد نشستیم منتظر دست بعد.